نا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. سورة مومن تحواميم وولنی سورتو فاغی کی مسئلہ بیان دلا فادعو اللہ مخلصین له الدین خپل تعلقات صرف او صرف دا اللہ سره جوړ کی استاسو دا هر حاجت نه خبردار اللہ رب العزت تے او استاسو هر حاجت سرکون کے پرکون کے اغا اللہ رب العزت تے نو حاجاتو ضروریاتو کی تعلق دا اغا سر جوڑ کی او اغر آمدت کوئی دا اغن علاوہ ہیچا تر آمدت شموائی او دا دنیاوی مفاداتو ضروریاتو دا وجنا دا اغن آفرمانی مکوئی دا مسئلے اهمیت پا مختلف طریقو سر بیان شو اوز دا دی زائنا تر دو سلو اختم نمبر آیات پوری واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا چھیالیس نمبر آیات پوری شپاک سلو اختم پوری او پدې کې بیان دی نو موسی علیہ السلام واقع ذکر کړي د غټو دریو مقصدونو لپاره یو دلیل نقلی دی چې دې مسأله کې ته आवाज نه ای دویم یاره دا چې څوک نه مانی تاب تباکی چا نو منلی هغه تباشیو او درما تشجیع او تسلی په بهادر او پنارتو مسله بیان کا الله په دشمن په کور کې ستا ملګری پیدا کړي ته مسله پنارتو او په بهادر چې کمندنو بیان کا الله رب العزت پا دشمن پا کور کې ستا ملګری پیدا کړي وګوره موسی علیہ السلام مسله بیان کړی و الله رجل مؤمن پیدا کو او رجل مؤمن مسله په نرتو بیان کړی و الله رب العزت مرستا او مدد کړو واقع د موسی علیہ السلام د غنو فائدو د پارا ذکر کړي یقینا تعالی جلم موسی سره د نو خپلونا او د روب او د دبې صافنا غلبا او روب هغه لهم الله ورکړو چا سمرا لګلو فرعون حامان او قارون تا فرعون منصبدارو حامان اخیارو په دنیاوی کارونو پویدو او قارون مالدارو لکه څنګه چې موسی د وخت افسر پسې تلو او د وخت رئیس پسې تلو او هغه ته مسله بیان کړی و نو ته هم د وخت حاکم لاړ شه مسئلہ و تا بیان کا اخیاران و وزیران و تا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ بیان کڑی و نتوم مسئلہ بیان کا سرمایدار و مالدار داغی اسلام موسیٰ علیہ السلام کڑی و نتوم دا سرمایدار او دا مالدار و اصلاح چکم دنو کا اغا پخپل منصب پخپل وزارت او پخپل دولت باندې غرو فقالوا ساحر كذاب تا موسیٰ تے جواب داو کو شداد جادوگر او درو جن جادوگر و طبیبی خلق جدا کئی او بلدار چھ ملگری پیدا کئی خبرو کی تاثیر دے نو ملگری پیدا کئی درو جن دے پا نسبت کے اللہ تا چھ اللہ تا نسبت کئی چھ زدہ اللہ را طرف راغل ابدا درو گوئی باوا کې چراغړ دیتا د طرف زمانہ مساله او تا بیان کړه قالو قتلوا ابناء الذين دیکه هر یو ټکی تا وګوري یو با د حق پرس بیانی او بل با چې کم دنو د باطل پرس قالوي یو با د حق پرس قالوي او بل با دا باطل پرس قالوی کتا قرآن کې دی دوی دو خبرو تا سو چکو ډیر مواد برا جمع کی چه دا حق پرس دعوت سده نو قال سربا دا موقع مناسب دعوت تا گوری چه حق پرس سم رخ کل جواب کی او سم رخ کل مسئلہ بیانی قالو سربا د باطل پرس حربی تا گوری حماقت ته وګوري چې باطل کومه طریقې سره سیاست کوي او دا فرص مخنیوي اول قالو تیر شو ساحر کذاب ها فرص بدنامه ول دا یو هربدا چې ها فرص بدنام کی او په غلطو نمونو یې تورن کی او دویمه هربا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معهم فغيروا قائم اول او دارنګ چې ګمدنو خلوور خلق دا غي وجل شهیدان کول او جن کول حیثیت ور کول اقتلوا ابناء الذين سوره اعراف یوصل وشتم 127 التا فرعون ویلو سنقتلو ابناء الذين سنقتلو ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون الکان بولو وجنو او جنکای بولو پریدو منگا زورا وریو دا بیان نرستو چه موسیٰ علیہ السلام بیانو کو اوز دا ابنا دا وجلو سمت لبو چه ابنا وجنی دا ابنا دا وجلو سمت لبو غرائب القرآن کی نیسابوری آغاز کرکڑی دی چه دا ابنا اونا مراد بہادران دا قوم دی دیز ہے کہ مراد معشومان دی یو دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نمخ کیو تو آغای ما شمان وجل او بلو چه کل موسیٰ علیہ السلام بیانو کو اوز ابناو القوم شجاعوهم چه کم بہادرانو تو آغا چه کم دنو تنو وجنا یهودیان وی منگا دا مسلمانانو عالمانو لیڈران دا من دریت اسمکڑی دی اے بی سی درے گروپا تی مونگ جوڑ کری دی یو گروپ چی دے آغا آغا دے چی آغا وی اس حال زمونگ کی گی نا نبا پیسو باندے نبا لالچ باندے او نبا دباو باندے پا اس حالتم زمونگ نمال گری کی گی ندائی بارا کے آغای وی چه موقع اومومی نواج نای بس چه موقع دی اومون دا نواج نای دیکی گزارا نیشتے دویم نی بی گروپا اغای زمان خلاف کئی و چه کلا منگا سلالچور کو یا سدباو کو ناغی بیا گزاره کئی اچھے با گوڑا مری نظاہر و تاجت نشتے با دیل لالچ ورکوا پیسے والا ورکوا نو خلاف پا دینکی خلاف پا دینکی دا سی کم دنو دوے بڑ ڈالا دا او درین خیادت دا مسلمانانو کا سیاسی وی او کا غاد مذہبی وی آغا دا سیدی چا زمون پہ اشارو چلی یہی زمون خدمت کی آغای زمون خدمت کی آغای دا اسلام و دا مسلمان خدمت نکی آزمون گا خدمت کی فرعون دا ایک گروپ بارا کی وی اقتلو دا خلق تنلرے کی دا منزا ابناء القوم شجاعهم شبانهم شجاعهم چکم دا موسیٰ سخ ملگری دی او اغای مرستا کئی او خلق ملگری کئی بادران دی او دا وقت دا غلط نظام استحصالی نظام فرعونی نظام مقابلی تو ادری گی مقابلی تو ادری گی دغت کمدنو لرکا او اجنائی ابنا اللذین آمنوا ماهو ناران دا کسانو چیمانی راوڑا سر ازدنا مونگویلی و اجل اکدگا ناران علکان و اجل اس دادی اس نوی و اجل راووطل کمپیوٹرائز قتل نای دور کا نای قتل چه سند نوی دور بوتان نوی دی دا شان د نوی دور دا غیز کمدنو قتلوم نوی دی پا موبایل پا فیسبوک پا فلم پا ڈرامو پا جینکو پا شرابو پا دی بانی عدد کا چردم آزگد دیوی اللہ و پیغمبر و اسلام داولا نمازگون او باسا داولا نمازگون او باسا با دی مستاوی او چې داوته کم ځای میلاویږي نو دا غیبی دا غیبی یعنی ذهنیت والا وجنا فکر والا وجنا دا د فکر قتل لے چې د اسلام د پاره او د دین د پاره چې کم دنو دے قربانی اونے کی نو فکری قتل اس کئیو اوستا حیون ساو آغا وقت کے بیچی نہ کائے اغا دے کمدن اخپلے نوکران اکڑے اغای میں وینز اکڑے اوزے چے کمدنو بے حیاء کی اغای لیلوے اخدیور کی او کلینڈرانی کی نرسانی کی اغا دے کمدنو جناکہ اخدو تو رسی اغای لیلوے سیسو نور کی قومن دے مناو کی حقوق نسوا مناو کی واسطا یونسا ہوں او جو اندائی پریک دے جنا کہن دے ویکل اللہ نوی نکڑی شو وما قید الكافرین او ندے تدبیر دے کافرانو مگر بتبا آئے کی یعنی برباد آئے کی یعنی بدی تدبیری موسیٰ و داغم الگری دے دین نوان اڑاول موسیٰ و ملگریه ده دین نوان اڑاول فما کهد الكافرین الا فی ظلال دا یهود و عیسایانو اغای اس ویلی دی تخمینه کڑی دا چه مسلمان اغا چه ده مسلمان تغده کتا جارو گئی ورطا اوبا پا گلگیوا چه اوبا بارا دولی بای دیر نرازی او بو ایوا چوی تو جارو کتا لگی نو او بو اچوی وما قید الكافرین الا فی ظلال آنا دے تدبیر دے کافرانو مگر بتبائی کی کافر دا اغیارو اغی دا تخمین کردے تخمین دا کردے چه منگا تجربہ اکڑا چه مسلمان سر سمر سختی کئے نو دوم را دے پا دین کلکی گی دوم را دے پا دین با نکلکی گی نو د سره به اوس په بله طریقه کار کوو، خواهش پرستای کا او د دا ذهن چې په دین قربانی ورکول غواړي دا د ذهن نه وباسه، د دې بځای وته جنای مال دولت زمکا هغه وته خسته کا چې په دې باندې قربانی ورکا، په دې باندې چې کمنو قربانی ورکا چې په اسلام قربانه ده تیار نشي. فقال فرعون دا اسبل فرعون خبر ارالا دی اریو کی بخار بی. فقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ اوی فرعون پریک دی مال ارال زوجن موسیٰ لرام. ظاہر که دا خبر دا بزدلیخ کاری، دا خبر دا کمدن و بزدلیخ کاری چه فرعون وی ما پریک دی نو دی چانی ولیو وی دل سڑه خفی گٹی تلاسه چی خدا دا دیو تدبیر و سیاسی وی موسیٰ وجل نشو یاریدتی نا خدای طول راوانا ولا دا اسملای پارکانو بانده اخپل خبره پا غیر آوارا والا تا سما توائی چه سموائی وطا او قوم با چه کمدنو مخالف شی او خلق برا تا چه کمدنو مقابلی تودری گی او احتجاج بو کی حالات بخراب شی گینی زیو خونه پریدم زما خوار نرده چه قتلی گی نو پا غیر خبره وروارا والا والی ادور اببا وقال فرعونو اوه فرعون ضروری اقتل موسیٰ پریک دی ما لرا چه دو وجن موسیٰ لرا پریک دی ما دو وجن موسیٰ لرا ولی دو ربا راو دی غواری دی اخپل رب لرا اخپل رب دی راو غواری مطلب دا چه بیانی دی رب دی زمان اخلاص کی دی چه دی چه قانون لعواز لگئی چه دی اونیوم او دی وجن بیانی دی رب دی زمان اخلاص کی والی ادو ربا او دید را غواری خپل رب لرم اینی اخاف و یبدل دینکم دام ده فرعون سیاسی چالو خلقو که دو قسم خلقی یو نظریاتی خلقی نظریاتی چاغی دمبل پا آئین او پا قانون خپکی اغی پا نظریہ او پا فکر خفا کی گی دویم قسم خلقی عوام اغی پا دینوی چی آمن پا کار دے بس کار سو کی خوچی آمنی آزمون کاروبار خچلی گی آمون دا دی کمدنو سو مسئلہ نوی فیرون اغا دوار خلق دا موسیٰ خلاف قول غواری موسیٰ خلاف کول غواړي دا د فرعون چالو نو ځکه چې کله حق پرستره د عوامو د هغې چې کمدنو دړبندي وي او د هغې همدردي وي ورسره د عوامو نو بیا حکومت چې کمدنو حق پرسته څه ویلی نه شي ځکه چې کله د عوامو د همدردي هغه د حق پرست سره وي نو حکومت د دې څنګه کوي چې دا خلک په بلوشي او مسله براته جوړ شي او حکومت هغه فیک طریقې کار کوي چې دا عوامو زین هغه د حق پرست نه واړی دا عوامو کې دوه قسمه وو یو نظریاتي وو چې هغه د قوم په آئین او په دستور پاغي خپه کېدل او دوی مصر صرف د خپل تجارت او د خپل سوکیدارای د خپل دکاندارای او د زمیدارای او د کاروبار غمو دا دویم قسمو فرعون دواړه چری دا د موسی خلاف کول غواړي یو وی په دې مصری قانون او د مصری آئین باغی دی دې هغه خرابول غواړي تاسو ته پاغي کې څه تکلیف ته امن شتا ستاسو کم دینو د عزت خیال ساتل کیږي، ستاسو دکانونه محفوظ، ستاسو کاروبارونه محفوظ، الټا چې کم دینو تاسو ته اعلان ملاويږي، هر یو تا شادی شده تا هغه د کم دینو پیسې ملاويږي، او مفت علاجونه کیږي، دا کیږي دا کیږي، هدي کې تاسو ته سمه سلا ده چې ډېر داسې پر امن آئین پر امن دستور خلاف آواز اوچتئی، نو ده دا قانون خرابول غواړي، نو که خپل آئین بچ کول غواړي او خپل دستور بچ کول غواړي، نو ده موسیٰ خلاف آواز اوچت کیده سنو هم آدویم نتیجه بے خرابی که موسیٰ ده خلاف ده قانون خلاف آواز اوچت کو او ده خلاف چه کم ده نو فوجی کاروائیو شوا ملیٹری ایزم او داغی خلاف چه کم دنو فوج قدم اوچت کو او راپاس دل منس کے بعد تاسو چکے گئی آوامو تاسو بچکے گئی نو او ایوز ہیرا فی الارد الفساد او ایوز ہیرا فی الارد الفساد و دا فرعون دوارا کسما خلق اغا چه کم دنو خلاف کول غواڑی امریکا او داغی تالی سٹ داغی چه کمدنو دا میشن دے و قانون دے چه سوک چه کمدنو دا اللہ دا دین آوازو چتئی او دا اللہ رب العزت دا نظام آوازو چتئی نا بدنام کا بخلقو کی پا کم طریقہ کی گی نو بدنام کا ویسا شیخ صف رحمه اللہ تعالی یعوزالی دفتر ایر پخوانه خبره ده زکه مونږه د پخوان می شاګردان یو تک دا 2000 پکې نو هدیره مخکینی یو مونږه پاغه وخت دا سیدر دا ملکی حالات دومره خراب نو تک دا اوس څه سمي الله تعالی دې امن راولي هغهي یو ځل دا سناستو او پریشانو مونږه یو څوک صدر تیر شوی د مشرط د شهید زموږ خوري پیژ روم نه دا صدران مدران جمړوي کو ژوندې پته نه لګي هغه هغه وخت صدر شو په اخبار کې پټو راغله او شې صدر داسې د اخبار ته قتل وېدا ما ته ډېر خطرناک ښکاري دا ما ته ډېر خطرناک هدا نوم صحیح نه دی پرويز وکړه پیدا نوم صحیح نه ده زه استر کې ما ته غلط ښکاري والله علم حضور لکه شیر صاحب د سیاست میاست ډیر کارونه ډیر نه لرل تاسو ډیر دوانو بیا راځي افسوس سره خبر وکړه په پخوا دا قانون چې د جمعه امام یا چې کمندونو د مدرسې او عالم دې ته بچ ته پولیسو ملا شو اچو خو په عزت باندې چیرې دې تاسو ولګم سره تاڼي پورې ځي محله والا خلک هغه بویدار چې چا ویل ته زمو استاد جی بوزي استاد جی ته زمو بوزي نو وي لکه حکومت په کاغذ سره سکارو سم مساله بوا د کلی مخوري سړي په سبراغه چې د استاد جی او مساله دا او کیس ته او تاسو یې ته تاڼي تراولې مونږ په وردای کې نه راځو مونږ نه راځو زمونګه د خپل د ثوابي وی سچو اوس عمر د الله دیو بخي نو په دې سخت حالاتو کې زه ډېر خپه جنلم د پخوانا او داجیم پیجند نو دې مدرسې ته هغه چې کدن په وردای کې نو راغله کې سخت حالاتو نو راغله دلته کې څوکای او حالت وکیناس په ساده جامو کې به کسر او لګوي مفتي سر توایا چو پیاله چې ما سره اوسکی چې ضروري خبره او زبال ته کلاړم ما ته و پړه وې زپ وردای کې مدرسې ته نه درځم بیره خلک به وای چې دا څه چلې ولې سړي دې سره مدرسه بدنامي او ته چې کمندونو بدنامي کی زه دا زمام دا غره چې زپ وردای کې مدرسې ته نه درځم په دې وطن خپکه کې چې تا ته زو ما چې چوکای تراشه نو په دې خپکه کې نه دام ستا بي عزتي ګړم زه چیزا تا توان دل تراشا خوزا در پلینشم زوردائی کم دیبتائی کم نیزا در پلینشم کور پاتون در تل مناسب نگرنم وی خلقی عوامی وی بچی را مفتی سے پسی خلق را دی ویدا زمان در اصول و نباہر دی او کم زیبا لگاو بس یا بی شیخ سے تووی پیتو مرتبا تلک تیلیفونو کچھ ما سر را بی توکی او دا سی حالاتو شیخ سے وہ فرمائل بی او سے جیبا کارو شو پی چی مولا تلا سوا چی او بوی زی نرستو خلق کوئی ادکی بسی چلو بی دیر افسوس پدی دی چی اول علماء بدنام کرل او سو تلا سو چی اڑو سوک سوئی نا اڑو سوک سوئی نا دا دا امریکی سازشو چی دیندار خلق بدنام کی او دا افغانستان چی مخ کی حکومت کے کم وزیر خارجو ظلم خلیلزاد آغا جل آغا خزاوا دا آغا خزاوا رومائی و انگریزائی و چیرل برنارد چیرل برنارد یو عالم کتاب لکلے ہو مخ کے خصو ورسر بلتکے ہو و افغانیان خوخپل نم نیخ سر سلیکی نو حقمل و سر لکلے ہو حقمل نو آغا چه کم ننو ده چیرل برنارد پلانونه لیکلیو ده اسلام خلاف نوی صلیبی پلانونه دو ٹوکا کیو دا کتاب لکه ٹوکونو ٹوکونا ده جوارو ٹوک وڑے وڑے رساله وی خود دو جلدو نو دو ٹوکا اولنے ٹوکو رومبانے ٹوکو دویم ٹوکو ده دو رساله وی پایی کی لیکلیو چه دا امریکی دا میشن دی چه حق پرست عالم اغا تورن دا بدنامی کا دا فرعونی سازش دی اغای وی بدنامی کا چه دا عوام و اعتماد توچت شی عوام و اعتماد توچت شی او دا اغای بیا مختلف طریقی دی اینی اخاب ون یبدل دینکم زیاری گما چه دیو بدل کی نظام دا جوانستاسو د فرعون خپل نظام زندگی و اغیط دین وی دین اگم اگر سوره توحا دریش پیتم آیات کی وی یا صحابا بی طریقت کم المسلم ستاسو خکل نظام ختم اول غاڑی ستاسو خکل نظام ختم اول غاڑی او ایون زیرا پی لرد الفساد دویم فرعون یو نصیت کی خلقو توی قانون دل خرابی او دویم بخلقو زان دړمنې صاحبي زه خو تاسو د پاره زه خو محفوظ یم او ايو زهرا بلارد الفساد یا وخاره کې په ملک کې فساد همې سر کې بروانه راولي سروانه او تعالی قانون زګه موسی عليه السلام داوي چې خلق وجنې موسی عليه السلام داوي چې کورونه روان کې موسی عليه السلام داوي ز الله را لګل د الله ومنه فساد ستوي دا الله نظام تھا العمل بطاعت الله او موسی توجه الله تعالی شدا سے حالات راشی توجه الله تعالی کا الله برحم کئ خو تعلق الہی برقرار ساته دا لوی سجده موسی علیہ السلام دا الله سره تعلق جوړی او موسی علیہ السلام یقینا زپنالیوم پر خپل پر استاسو داریو زار متبر کرن کنا چازان دیرو چتئی لائل منو بیومن حساب چنمانی رضی حساب کتاب پاغیبانی یقین نکئی لائل منو بیومن حساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون اللہ رب العزت پا دو دشمن پا کور کی ستاکس مال ملگری چی کمدنو پیدا کئی فرعونی پارلیمنٹ کی دا موسیٰ دا مدد دا پارا دا فرعون یو وزیر او دا فرعون یو رشتہ دار اغا دے کمدنو آواز اچتائی اغا آواز اچتائی چچا پا اللہ بروسا اکڑا نو اللہ نزائے کئی چچا پا اللہ اعتمادو کو نو اللہ رب العزت نزائے کئی وقال رجل مؤمن وی اغا سڑی ماندار وقال رجل مؤمن وی او سڑی ایماندار سڑیو او ایماندارو رجل و توموی کار د رجال کړو د رجال رجل دې ته نه وي چاغه کې چې ګمنو صرف علامه رجولیت وي او علامه ذکورت وي بګي صرف داوی کبه دې باندې رجولیت وي دا و چې ګمنو غویم دې او خاروم دې او خووم دې او دا ټول بیا رجولی تس علامه ذکورت نه ده اغا کار د رجالو کار د رجالو رجالو کار سره आवाज جوتول آینی جو مردا هم کوئی و بے باکی خدا کے شعروں کو آتی نہیں روبائی اقبال وئی آینی جو مردا هم کوئی و بے باکی زوانان و قانون دادے چھ صاف خبروں کا حق مسئلہ بیان کر خدا کے شعروں کو آتی نہیں روبائی نا اللہ از مارولا را دلی در توب چلنا ورزی نا اللہ از مارولا دگی دار توب چلنا ورزی مسئلہ بیان کر اوی اغا نربا آدر ایماندار من آل فیرون آدر رشتدار در فیرون نا در فیرون پی سملائی کیومو آدر فیرون رشتدارو یک تمو ایمانو محفوظی سات ایمان خفل مقیلا مقیل اقبل ایمان محفوظ ساتو مطلب داره چه تو یولوی حدب تا او یولوی مرام تا دان رسائی نو کلر چه کمدنو پتواله او کی ندیکی سو گناه نیشتره داتا تا طریقه خی چه اوغت حدب تا دان رسائی اکده غزائی که تو لگ پتواله او کی اقبل عقیده پر تاو ساتی بسو مساله نیشتره مسئلہ نشتا یا تمو ایمانو چه بک پٹی ساتو ایمان پل مقیل ساتو کمک کلے چه کمدنو ڈولکے گا گولے وے تو کیدی چی دی زیتا رسید لینے وے مک کے نبی دی سملین اصلے ہو او بو مقی مناسب خبر بکڑی نو حقیتا بے خبر نو کڑی نبی علیہ السلام و سلام او فرمائل وی مل نکاب فا انہو آد اللہ و رسولہ کاب چھ دے یو یہودی سڑے ہو سردار ہو دوی ما تا دیر تکلیف راک ہو با دیر دیوائی لے دے و سوک مردار کی صحابی و تووی پی زب ادا کارو کما و یو خبر ادا وی سو وی مال لک اجازت راکا کستا بارا که سوئیلی داسی نچمات سی اجازت نبی علیہ السلام و سلامتو اجازت تے حدف تزانو رسو مقصد تزانو رسو اوتا تے اجازت تے آغا جے کمدنو سو نبی علیہ السلام پس خبر مبر خموقی تے ازان رسو دو کاب دا آغا جے کمدنو دا آغای پیدا کرے وا زای پیدا کو خلا داغ کمرہ عرص معلوم کرل داغ زای تر سیدل خواسی نکیدل نبی علیہ السلام پسی خبر کولی اوزان زای تو رسول دشپی اغاو دو او دے لارو او بخیرت ای بطور او او چور ای پی چلاولا نوی چی دلان دی اردو کی کرچ میواری دو ہمائی چی اس پا صحیح شویل خاصی نی چی جو اندے پاتیشی ان دا اډو کې کرچ هیڅ هغه واره دو را کوشو ما په دې بالا خانه را کوشو نو په لار چې را کوزیدو د پونو نه خپل خوای دا نو په ما ته شو خوراګې په بار مې اوځای کې ناس کوم چا आवाज وورم چا سړې مړ دې په چا आवाज وورې چې سړې مړ دې مې چې کار دې کړه دې لاړم خپل ما ته نبی عليه الصلاه والسلام لاړم بی خبر را رسیدلو چه کام رسیدلو دی او مردار شده دی زرالم گوڑ گوڑو خفامی ماتا وا نبی علیہ السلام و سلام سمیوی خفامی ماتا شده دا نبی علیہ السلام لاره راوامستلی او ای توکڑی بی او ای دا سی پیراخ کلا بی دا غبل نخشو دا آغا چه کما خخ پا وا دا آغین وی زماخ پا خشو دا آغین مزیدار شوی نو دا یکتم ایمان او دا مطلب دویم مضبوط یہ ساتھ ایمان خپل مضبوطو ایمان خپل په بیان سره ایمان مضبوطیږي بیان سره ایمان مضبوطیږي نو د فرعون دربار کې ودرې بیان وکاو نو ایمان مضبوطاو ځانله کلاکاو یې ایمان په بیان دریم زګه د کم شی پټای نو کلاک پېنی وی یا محفوظ سات ایمان خپل اتقتلون رجلن آیتا سوج نئی داسی او نرو بہادر اتقتلون رجلن آیتا سوج نئی داسی نرو بہادر چغوئی چه ربی اللہ چه انتظام چلون کے زمائی اکی آوازی اللہ دے دائی سڑے وج نئی تدی بیان نمعلومی کی چه فرعون اللہ منو اللہ منو ذکر دادی استفامی انداز سروئی تا اس کا خوصہ غلط خبرانا کہ خدا اللہ بطر رب امرا گولی او کتا سوائی چه اللہ رب العزت اللہ صرف زمونگ دی جماعت رب دے او زمونگ دی پارلیمنٹ او زمونگ حکومت کے دا اللہ سکار نشتے وقت جاکم بالبینات من ربکم اگر صاحب دلیلون راوڑی دی چه دا قانون بند چاہیے نا اللہی وصرد دینا چه را بلل اللہ تا کئی او پا دلیلی کئی بیائی وجل دا خو ظلم دی نا آقا اولی وجلی وقد جاءكم بالبينات من ربكم دا موسی رجل مؤمنو دا نبی علیہ السلام رجل مؤمنو مو نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کی مسئلہ بیان کرا دو کافر سرداران رالن اور نبی علیہ السلام دا مرین سادر تاوکو یو دا تتاوکو یو یو سرونی ہو بلبل سرونی ہو او دا سراخ کو نبی علیہ السلام تو سلام مرین تے پانچیوہ چولا د نبی علیہ السلام شترګې مبارک راووتی ابو بکر رامن ډېر یو پوسوکو بل پوسوکو یا تقتلون رجلن ای یقول ربی الله د سګونه لري چې تاسو وځي د ګناه څه شه هر کو نبی علیہ السلام پرې خو ابو بکر رامن تابان نکړي دی پلا نبی علیہ السلام باندې گزار کیږي هغه طرف ته ابو بکر باندې کیږي دا خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ زیو دا نبی علیہ السلام پر کٹیو حارس ابن حالا خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ دا دے نمخ کے دا حالا پا نکاہ کے وا دا نبی علیہ السلام نمخ کے دا حالا پا نکاہ کے وا اغمڑ شو نو دا اغن ندی زیو حارس اگر آگے پا نبی علیہ السلام دا سو سور پا نبی علیہ السلام کو راخور شو پیدا سی خلقو اغبان رابان دکری او اغای چه کم دنو او اجو شهیدی کو اغای او اجو شهیدی کو نبی ابو بکر بیوش شو خلقو چد کو کورتا اوڑو نبی علیہ السلام و سلام ملگو رو بوتو کورتا ابو بکر کورو جوش راگ برابر شو مور تاوی مور اغا وقت مسلمان نوا خود د نبی علیہ السلام او د په منځ کې د راز باسکار واغی کو مسلمان نه خو راز بدی وړاړو رازدار اوه نو د ډایری کوایل وې نبی علیہ السلام څنګه دی مور ته وې نبی علیہ السلام څنګه دی خو کې پلار وړاړو وې داغه د وجه خدا پروت کړه بیا دا غنو مالی نو چې کرش او ابو بکر پلار نه اخلاص کړه په خبردار دا غباره کې خبرونه کی دا غباره کې خبر مور ورته دا چې مکو پلار مو وکنه وی دې نبی عليه السلام بارکه ولي خبرې کی نبی عليه السلام بارکه دې ما ته خبرې کی خپلار لار خبر شو یاو وین دا عبد الله ابن جدان غریب دې کندنو خبر وړې راړي دې کې اگر اعلی اگر اعلی نو د ابو بکر صدیق مور ته قتل ورته وی په نبی عليه السلام څنګه هغه ته قتل هغه ته قتل په خیر ده دارازدار ده ابو بکر ته وی دا صدا رازدار دې زما خبرې وړي راړي دا زما خبرې وړي راړي هغه ورته وی په پلان کې کور کې ده پټکړې ده خو خله طبيعت برابر ده طبيعت برابر ده پټ پروت ده خله او با کرده زما تسلی نکی گی شاوی تاسو دوارا ما بوزی نو موری شوا او غوینزا شوا دوارا مسلمانان نو خواغی چه کندن نبی علیہ السلام لگو پتا بانده بوتو چه ده نبی علیہ السلام ولیدو وی بسوس خوشم موری ورلا شکایتو لگو نبی علیہ السلام تا چه ده تووای چه پلار نووی پلاری وو پو گزاری ولا ورکو نبی علیہ السلام ابو بکر ته ابو بکر دا سم کو کنا کلار دی ویلو وو هغه ورته دې ستا بارکه خبره کوله دې ته وای چې وته وې چې ستا بارکه خبره نه کوي کستا خبر بارکه خبره کوي زه بیا وو زه بیا وو دا د نبی علیہ الصلات والسلام رجل مؤمنو وقاجاکم بالبینات من ربکم او یقینا راوڑی دیتا استا ساب دلیلونا در طرف در افستاسو و ایو کاذبا او بل اگر خودتاسو بانی سو زور نکی کنا خبر کئی بیان کئی کمانی اومانی کنا مانی ممانی او که خبر دروخ کئی وبال پاغده که رفتیا کئی نو خبر دادا چه بیاد عذاب نیاری گئی و ایو کاذبا فالے کذبو او کده دروغ جنین و پدبانه و بال ده دروغ و ده کمال کئی کاذبانه مخی که خلق و لیدبار ور کئی و این هم ساده تن که ویرشتینه نو برسی گی تاستا یونی ما آغا عذاب چی اره تاستو لرا طول خوبا تا آخرت که ملاوی گی خو دنیا که بدا تا یونی ملاو شی نو ویمان اللہ ویمان اللہ ادخال الهی ان اللہ لا یادیمن و مصرفن کذاب یقینا اللہ رب العزت توفیق نور کی آغا چاہتا چھغوی زیادی کون کے دروغ جن زدیو اے نادینا اللہ توانو ارکن توفیق دا فرعونیان زدیانو اے نادیانو مسئلہ و نمان اللہ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین یا قوم دالا دا رجل مومن اولانے تقریر دے موسیٰ علیہ السلام دفاع کئی داغا قانیت کئی او قوم یرئی قوم چې کمندنو یری دا الله دا عذاب نه دا د واس طریقه دا یا قومه او زم عزیزانو لکم الملک اليوم ظاهرین تاسو را بادشاہی د نن راځي زور اور په مصر کې فل ارض په مصر کې زګه مصر سره په بارډر مدینو او پاغي کې د فرعون نه چلے دا زګه چې موسی علی السلام مدین ته هجرت وکړو بیا غنه شي گرفتار اوله اوسنه فرعون چې دی نو دا هغه پار دای کې وسره شي چې خپل دشمنی وي او هغه د کمندنو په اسلام آباد کې اومولي په مکه کې اومولي په بیت الله کې اوموچتای هیڅ وته هم څوک نشي ویلی چې دا فرعون د اوسنی فرعون دا هغه د کمندنو د موسی د فرعون نه سخت دا هغه صرف په مصر کې حکومتو د مصر نه بارې په مدین کې نه نه چلے دا او سنے چه کم زائے پل دشمن اولی نوشتے شی سوک پتسنی شی ویلے لکم ملک الیوم تاصل اللہ بادشاہینن زوائرین فلر غالب موزور اور پمیسر کے فامین سرونا سوک تے چه بچ پکی منگل را دا عذاب دا اللہ را کراشی منگتا بیا من سوک بچ کولے نشی گورے بیا ام دا بادشاہی دا فوجونا دا ام بیا نشی بچ کولے دا د رجل مؤمن اولانه بیان سر تا ورسید اوس فرعون د دې مقابله کې سوئی و دې قتل د حق پرس بیان تو ګورا اوس فرعون تو ګورا خال فرعون ما اوریکم الا مارا وې فرعون زمش ما اوریکم الا مارا یومانا نه خو کوم تاسو لرا مگر هغه چې خو کوم ځان لا زبا خدا مصری نظام خوخته او پا دی که تاوش تا پر امن یه زما دا نظام پخته زگا دی که کامیابی دا او دی که ترقی دا زر تر ترقی لارخیم موسا پا خپل اقوار تاوش لبا صدر کی تاوش لبا صدر کی خپل و ملگرو لسنشی ورکواله تاوش لبا صدر کی دوی و بانا زما شورن در کم تاوش لرام مگر آغا چه در کنی می در لان زړه مشوره چې وی وځنه زارونی اقتل موسی علی ادو ربا ختم کې وی وځنه او زما مشوره کې او زما په قانون کې کامیابی ده او نه هم تاسو مگر لار ده تر اتاي د دنیاوی کامیابی مقاصد دا حاصلولو هر سبب چې کمندونو صحیح تھانا تحصیل اسپیټال هر سبب برابرې ذات چې کمندونو ترخه لار کي رجل مؤمن دویم تقریر شروع کو په دویم تقریر کې رجل مؤمن یو تاریخ سابقه اگر وړاندې کړي تاریخ سابقه وړاندې کړي پکار دا چې موحد هغه په تاریخ کویږي خلکو ته تاریخ مخې ته کی چې دا ځکه وا مسله کوم دا مخ کې پلان کې کړي و هغه کامیاب شوو داغه مقابل سندکارمو ډیرمو داغه مقابل فوجونو والو هغه ټول تباشوی دي په دې مدو کېږي نو اول اغلا تاریخ زکول بکار دی دویم چلے پر دویم تقریب کے رجل مومن اغا یرد آخرت ہم ذکر گئی یرد آخرت اغا تکم دنو ذکر گئی درہم رجل مومن پدی کے د مصر یو تاریخی دور ته اشاره کی د مصر یو تاریخی دور ته چې کتا سوای چې موسی سره سنشته نو موسی د یوسف نو پیر او یوسف مصر په هر صاحبات کړو زکه د یوسفی دور دا د مصر یو ډیر شاندار دور شاندار دور نو هغه ورته دا یادې دا عجیب بیان دی چې دې کوي دا تا ته طریقه کوي زوړ قومونه زوړ تاریخ یاد کا چې کوم علاقه کې مهنت کړي خدایي تاریخ مو ګوره چې پاغي کې چا اسلامي مهنت کړو ته توحید مهنت کړو او پاغي فراغانه کا خوشګوار وا او هغه دې کمندونو وریاد کا خلکو ته چې بدی علاقه پلان کې خاص تیر شوی وو اغه د کمندر اسلامي نظام نافذ کړو پښتنو ته دا کته دی لا کوته تقریر کای شاه اسماعیل شهید سالور کالا په ثوابای ګونیر په دی علاقه اسلامي نظام قائم کړو د دین امک کی ګجو خان ته کمندرو اغه اسلامي نظام قائم کړو د ملک احمد نارستو ګجو خان تیر شوه دی وسوم دا غزا په اسپیټال ګجوخان لیکلی دي او یو ګجوانو میرا هغه د کمندونو ویل کیږي هغه ویل کیږي د دې علاقه خلک چې کمبي خدا د ګجوخان اولاد دي ګجوخان اولاد دي او هغه په دې علاقه اسلامي نظام نافذ کړو او یو نیک سړیو د نن تقریبا 300 کال مخکې تیر شوی آغا تاریخ رامخی تاکا خلقو تا رجل مومن دا سے خیستا بیان کئی او طریقہ تا تخیی وقال اللذی آمانا اویا کس ایمان راوڑا یا قومی وزم عزیزانو سمرا کل بیان کی انی اقافو یاقینا زیاریگم بتاسو پشاند حالاتو داو قرآن لن لنٹی کی روڑی یعنی یو و تاغ داوی چې د قومینو د عادیانو د سمودیانو هغه دا سویل هغه د قومینو واقع بیان کړه د عادیانو واقع بیان کړه قرآن لن لن وی چې دا سو کړل کچا دا ویل چې دا دور قومونه الله حلا کړل هغه ډایریکټ جواب هم کوي وم الله یرید ظلم لل دی خلق د الله قانون پر خوده له زکه تباشی وو او یا کا سیمان راوړ او زما عزیزانو یقینا یاریګم بتاسو نن سبا مونږه ټول شيو مونږه سره تاریخ نه ګورو تاریخ نه ګورو بالکل تاریخ نه ګورو حق پرس لا پکار دي ځان د تاریخ نه خبر کی او دې کې ډېری فائدې دي ډېری فائدې دي یو هغه کې بچ کمندو تا تا دا حق د بیانولو د مهنت کولو طریقې معلوم شي چې زما څنګه مهنت کوم او خيار بشي تاریخ تا او خياري د مخالف حربي وو پیژني داګه نمازان څنګه بچو داغه د مزان څنګه بچ کوم بہادری بدر کې پیدا کی بہادری بدر کې پیدا کی منګه په فیسبوک او نوزګاری کو تاریخ کتاب او تاریخ قتل مونږ تاسو ګناهونه کې ښکارې وقار او بیا په تاریخ کوئی ګم نه مونږ تاریخ کې شو تا وایو قران کریم د تاریخ نه عبرت راو باسي تاریخ نه عبرت راو باسي فلسفي مورخ مولانا سیندی رحم الله تعالی دې چې یو واقعي لنګ کې لنګ کې نه دومره شذونه تی راو باسي چې تبه حیران شي چې دا دلا سبلا ده نو هغه د تاریخ بل فلسفه ده تاریخ د سره زمون مدرسو کې ویل دي چې فلسفه تاریخ د تاریخ د کتوس طریقه ده تاریخ نه بسنګ معلومات کوي دا اوس دا یو واقع ده او دینا سورة سبق منتملاوی گی سمرة سبق منتملاوی گی دا تاریخ نا فلسفر او باسا صرف معلومات او قسمان مثل دابر این یا خاف علیکم یقینا زیاریگم تاسبانی پشان دا آلاتو تا غرازو در ڈالو نام تاک پشان دا آلات دا کوندنو دا دیانو سمو دیانو او دا کسانونا من بعدیم شروع شروع دینو دی که ولی تنازل لاغیر تباشو آن دی اللہ چیرازه که دی زیادی پا با دیگانو خلو بانده که یا کون دنیا که دا عذاب نبچی نیر دا آخرت وزم عزیزانو یقینا زیاری کم پتا سبانه دا غرز دا چگو دا سرونا از تناز چایی که بچی دی سوریوی یو بلتا با جکندنو چگی واحی چگی با واحی یوم اتناد فاغرت تولون مدبرینا چوا بڑولیسی شاکا ان کی مطلب سا دے چوا بڑولیسی شاکا ان کی یعنی غواڑی با یو سو کی گی ببل سا تب آئین چیزا دا کم او بشی بل سا لکا تن کدن کی بتو آئین چیزا یرا پڑھ نشوی دنیا تا لارے دا کی دلے پا قیامت کی بتوائی چیزا واپس لڑے دنیا تا دا با کی دلے توائی چیزا جہنم نو وطلے با تولونا مدبری یعنی تبا شکست پردائی سچ سواڑے غبا نکی گی داولی وی پیرانیانو تا نن تاسو زورا وری تاسو وائی چی مم سواڑو ناک کبا کی گی زکا سرکاری محکمو والا اغا دے کمدنو زان تا تقریبا فرعونان وی اغا چی دا چی اوائی چی زو سرکاری نو کاری ما تو وائی چی زو سکوم نو آغا کی گی قرآن وی دا سرز بدر باندی راشی چی تس غواڑی اغا بدی کی گی یوم تو ولونا چگه سوری بوایا مالکو من اللہ من آسم نبی تاسو لرات اللہ دا عظام نسوک بچکا ان کے وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ اِدْخَالِ الٰهِ وَيْمَنَ اللَّهُ چِرَ جُلِي مُنْ مُمِن دُمْرَ قُلِ بَيَانُ کو دَيُو مَنَ اللَّهُ زَدِيَانُ کَنَا آوَا سُوک چِ غَلَطِ كِيَ اللَّهُ نِشْتَدَ لَرَا سُوک اِدَائَتْ کَ ان کے دَي بَانِ مُور لَگِ دَلَو دَرَ جُلِي مُمِن بَيَان پِ اثر نَكَي وَلَقَ جَاكُمْ يُوسُف دَيَا اِدْخَالِ الٰهِ دَي فرمان شاہی چا اللہ رب العزت دے خلق و حالت ذکر گئی چھ دئی کل حق پرست وی نوجنی ہے او چھ کل مرشی بیاو یار دیر خسڑے و دکھون دیر خیر پاو چھ یوسف ہو دئی دے کبننو نمانو او چھ کل یوسف مرشو دئی وی یاران بیاو یوسف پچان سڑے رہا نشی دائی اتخال الہی دویم دا چه دام در رجل مومن بیان دی او بدی که در مصر دی او تاریخی دور تذکره کئی ایو مصر در تاریخی دور تذکره کئی چه مصر بانی خات را غلی و تنزل را غلی و فرعونی نظام اغن شو بچکوالی الهی نظام او یوسفی نظام چه در اللہ را طرف نر آغلی و واغیر سر دی کمدن مصر بچ شو مطلب غلط نظام دا دی قاد تراکاگی قاد بدر باندی راشی او الہی نظام دا اللہ را طرف نا نظام چی دی ناغبا تا تاسې کمنو د قاتونو نه او د بدمنو نه باندې بچ کی بدمنو نه باندې بچ کی ولقد جاءكم يوسف یا بیم دا چې د یوسف بدنام کړو یوسف علی السلام بدنام کړو بیا غدا شو داسو دا موسی راغله او اوس په زمونږ می سر ولړی دا د اکه یوسف اولاد دی کنه دا یوسف اولاد دی دیو د کندرو زمونږ د علاقه شړ شوبای کی عمل په شړشم کی نو راجل مومن دا صفائی بیانې دا وستا د کندرو بیان کې او اهم جزئی دا پرستو صفائی دا پرستو صفائی دا وړه د بیان دی وایي صحیح او یقینا راوړو یوسف مخکې د دینا صاحب دلیلونه د ترقای او د کامیابی همیشه وي تاسو په شک کې داغنا چې راوړو دی یوسف تر دې پورې چې کله وفات شو یوسف علیه السلام تاسو وویل بالکل برا پورته کې الله راو بنلی کې الله منبر په ځدنا بل پیغمبر تاسو یې بسلاش شو چې داغنا خلاص شو بل بنا راځي یا لن یباسا ارمانو چه عربی آوه یوسف پشا سکرانیشی داده را ده دا کرانگی غالتی اللہ کذالک ادخال الہی فدی سفایدو شوان نا شک او اسران اغی زلالت بچه روڑو زلالت روڑو کذالک دا کرانگی یضل اللہ غلطی اللہ رب العزت گمراہ کئی اللہ رسول چاوئی مصرف و مرتاب زیادی کونکے و شکی مرتاب شک کونکے دا مختارن ویلی تاسو چاجوابو دا باب افتیار فائل و مفول یو شانتی را دی مختارن مختارن مختیرن مختیرن دا مرتیبون دی مرتیبون دی مانو مصرف مرتاب آسو چروی شک کونکے مصرف زیادی کونکے شکی اللہ دینا چکل گمراشو بیائی دے کمدنو پاگ گمراہے والاڑو آدھ موسیٰ خلاف جنگ و جدال کو نتیجے سشوا محر پر آگے اللہ دینا کسان اجازی رفی اللہ چاگئی جگڑے کے پیائیت اللہ مبارد حکم دا اللہ کے چدا قانون بنا نافذ کی او دا حکمونا و امان نپریدو دی سر صدر بغیر سلطان بغیر صدر اللہ چراغل و دیتا کورم اتن انداللہ دیر سرطا دا کار خبران دا اللہ پنیز او پنیز دا کسام چیمان راوڑ دے دک کرنگی تاپا لگی اللہ رب العزت علا کل قلب متکبر جبار پہاری او دلو دا تکبر کون کی جبار او جززان دا پاس سر نمانی نو متکبر وی تکبر حدیث کے راضی یو دے بطر الحق او دین دے غمت الناس دا حدیث کے دے تکبر مطلب ویلے دے چھ صحابی تا پوسو کو چھ دے سڑی جامی خولی و بیزار خولی نو دا تکبر دے نبی علیہ السلام و سلامت وینا تکبر دے بطر الحق و غمت الناس دا نبی علیہ السلام یو جامع خبر کړی دا بطور الحق د دین نه د الله د قانون نه د الله د کتاب نه د پیغمبر د سنت نه ځان یو وینچای بار غړل چې خلک اوس په پینځي بار کوم دا کوم اوس لږه راغستې لو په خله کې به وګلې او موږ چې کمنو خوځو ته خوځو نه چې کمنو سوډا واټر جوړو هغه ته موږ بورکی په سر کې لګا دا هو سوډا واټر دی دا ولګه ته موږ جوړو لګتا سمنګا بیک ورډ زمانه ته بوتل وړي بیک ورډ زمانه ته نو دې د حق نزان او چت غني ته قران نه یو انچای نه مزان څه غني موږ سره خپل نظام شته خپل دستور شته خپل تعلیم شته زمونگا دیتا ساجت تے دادے بطور الحق دوین دے دے تکبر دوی مئیسا غمت الناس خلق سپک گڑل خلق تا دا حقارت پا نظر گڑل خپلو جامو دا وجینا بل دا دبل جامع تسپک کنن د خلکو روپو د وجنا د خپل روپو د وجنا بل تسپک کنن د خپل گاڑی د وجنا د خپل چې کمدنو اخلاقو د وجنا بلکې د خپل ایمان د وجنا بل چا تسپک کتل غم تو الناس کور دی جوڑ کرده داغی دو وجه نا بل سپک گوره دیده کورتا و گوره زمون دی کورتا و گوره دچه تن کور دی بنگلا دا پاس هم پی حاضر همین پن لیره بیدی کلی دا غم تو ناز دا دل دا متکبر چه دا اللہ دا آیاتون نزانو چد گڑی جبار چه اغد اقبل سر دا پاس بل سر نمانی جبار دی تو چه دا سر دا پاس سر نمانی چه یم نزیم یم نزیم د داسې هر یو چې داسې وي او هر یو زړی وي الله رب العزت فیصله کوي داسې خلک الله رب العزت دوی ته هدایت نصیب کړي نو فرعونیانو باندې مهر لګي زړی بند شو اوس د فرعونیانو د کورونو نه په موسی باندې غشي ور په الله باندې غشي ورېدل شو په الله غشي ورېدل شروع شو چه کله د کمدنو موسوی تعلیم بی کرده لکل چه کله موسوی تعلیم چه کله د کمدنو موسوی تعلیم تا سپکو قتل کلیمی تعلیم تا دی سپکو قتل دا اغی پا مقابله که دی فرعونی تعلیم لا اغی لترجیح سکڑا ورکڑا نو بیا بستا دو کور نا پا اللہ با نغش وری پا اللہ با غشی وری گی ستا اولاد اغوا پا اللہ غشی وری چه منگ سلا پیدا کولو دور غلط اللہ دے و منگ پیدا کولو او دا سرے او دا سرے دا چه کندنو آسے خبر دا دا کائنات پا خپل چلی گی دا دید پار دا اولی دا اللہ تعلیم ختم شو دا اللہ تعلیم ختم شو پیدا گئی نئی پوت میں الہاد کے انداز نئی پود میں الہاد کے انداز اقبال ویلو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم زمان دا خیالو چھ دے تعلیم دنیاوی تعلیم سربا فراغت راشی میکنیکلیزم براشی ملٹریزم براشی انڈسٹریزم براشی کارخانی بشی مشینان بشی خلق بدا اللہ دے دین خدمت تفارغ شی او دا اللہ دا قانون با سالم دنیا خور کی وی زمان دا خیالو وی بلد سبت آوا چه پیدا گئی نئی قود میں الہاد کے انداز چه دا آغی تعلیم دا وجنا خلق دا قرآنی تعلیم نا دا محمدی تعلیم نا دا غینا محروم شو اللہ اونے پیجن پیغمبر اونے پیجن کال تیر شی کال راشی دا اللہ کتاب ٹچ دکی راوائی نلی دا اللہ رب العزت کتاب روان لی دا دا کالیجون والا دا دا یونیورسٹو والا زمون رون لی زمون مسلمانات رون لی پتی بانی دا فرق نجوڑی گی چه دا اسلامی تعلیم نزان خبر کی دا قرآنی تعلیم نا تکم دنو زان سکی خبر کی دا قرآنی تعلیم نا دا اسلامی تعلیم نا تکم دنو زان خبر کی زان خبر کی منگون دا اغی او ترمین دا زمون یو غٹ دیوال والے شوی دے غٹ دیوال والے شوی دے اغی مدرسو تا و جماعتونو تا نرانی او منگا تے کمدر آغا زائد نزو دا دی دمرا غٹ غلط نتائج رووتا اقائد خراب شو اعمال خراب شو خراب دل نا پا اسلامی اقائد و اعتراضون شروع شو دا اسلام دا کور نا پا اسلام کانی وری گی د اسلام د کورنا په اسلام کانی وریږي د دې ذمہوار هغه دیندار طبقه ده دیندار طبقه ده خیر دی هغه یوند ګنا نه بچنی هغه به وي ګناګار خلاګا مونږ هم ګناګارو ګناګاریو مونږ وای مونږ مدرسه کې طالبانو سره خواري کو هغه لمون ته نور کو ما خامه او ما دیګره هغه لور کول پکارو من وای هغه ته من مطالعه کو ما تسل طالبان نه هغه مون بالکل پری خودلی دي بالکل پری خودلی دي هغه مون پری خودو من هغه پری خودل نتیجه سره وتعالى د اسلام د کور نه په اسلام باندې کانی وری اسلام لده بار ده دشمن نراغو اوس بار دشمن تاجت نشتا دلتا پا کور که ده کندر ده اسلام دشمنان پیدا شو پا بخاری گزار زما ده کور نکی پا قرآن گزار زما ده کور نکی پا پیغمبر اعتراض زما ده کور نکی پا اللہ رب و لزد پان اعتراض زما ده کور نکی ولی دا دید وجنا دا اللہ عزمت دا پیغمبر عزمت فکر آخرت داوت صحبت دا علماء مکمل ختم شو عالم اگر با جماعت کی نیغ دک دا کمرین روزی او نیغ دک میراب لزی او جسن سلام جار باسی نیغ دک چی کمدنو آگا خپل کمری تزی چا سرگل گت نکی زان لشان دی زان لشوقت کی امتیازی شان جو کرده اگر چا سر کینی نا چا سر دین خبر نکی یا ولک تنوی چه دل تراشتو چه دا دین ولی نوانتو داوت دا سر نکو داگی دا نتائج رووتل دا نتائج رووتل مولانا سندی ره مولا و تعالی دیر پخوا ویلو وی میرا علماء سے عرض ہے کہ خدا کے لیے اب دارالعلوم کے نام پر اور دارالعلوم بنانا چھوڑ دو وی داشتو مدرسی ڈیری دی وی چه کم جای کالج دی کم جای یونیورسٹی دا آغا زائی که یو حاصل جوڑ کئی باہر یو حاصل جوڑ کئی او اتحلکانو تو وائی چه منگ بری حائش مب در کو او در دوڑے بدر نمناسب پیسی لو گتو در ننا مناسب پیسی بدر نالو او ری حائش بدر مب در کو خطا صبح سحر بمنگ بری آیات وائیو او ماخر بمنگ دری حدیثو نوائیو تاسو طول دیتا پا توجو سرکینه طول وطا کینه وی وی پا دی دری و آیاتونو پا دی دری و حدیثونو دی مولیان کی دل نیشی خود دوم را دا چه پراروان وقت که با دا خلق دا علماء و دا اسلام دشمنان نی دا با دا علماء و دا اسلام دشمنان نی نا آغا بلکل پاتشو مکمل نا آغا غزارو نکیگی نو فرعون دا فرعون دا کورنا چه پا اللہ غش وریدو ویس خبرنا آغا دا فرعون کورو کنا دا فرعون کورو آغا دا اللہ دشمنو خوچه دا مسلمان دا کورنا او دا حرم نا چه کندنو پا اسلام بانی کانی وریگی او پا اسلام بانی غزارو نکیگی افسوس داده افسوس داده منگا چه کندنو سرکاری طبقه تعلیمی افتر طبقه ناوام و طبقه دا بلکل پر خودل شویده بلکل انگریزیانو دیر مخی ویلو وی نوی فیصد خلق دا مسلمانانو اگر دین نه سره تعلق نشته او 10% خلک چي دي 10% هغه مدرسه کیری یا تبلیغ کیری هغه دیندار دي وي مونږه څه کار دي چې ځان خپل صلاحيت په 10% خرابو په 90% خپل صلاحيت خرج کوو زمونږ په کار راشي هغه توجه هغه 90% ته وکړه مونږه هغه 90% مکمل ځان جدا کړو یا پی دو کفر پتوا لگوا یا پی دو الحاد پتوا لگوا یا پی دو بیدینے پتوا لگوا او دو زان نیرتاواوا پا دیو اللہ کی دا اسلاوشی دا طریقہ ندا دا زمان مسلمانان رو ندی دا دی اسلا پا من بانے فرض پا من بانے فرض وا فاللہ دینا حمو جینو فقال فرعون اوے فرعون یا آمانو یا آمانا جوڑا کمال ریو مانا ہے که دیشی زورا سمپلارو بانده مال او بادی جوڑا کار دا موسوی نظام خلاف کوما لالی اولوغ الاسباب یو پلان او منصوبر علا جوڑا کار حامان او خیار نا ظاہری بوتل بادول نو چه مال دی کدنو غلط او مانای جوڑا کار دا سی برا او زب برا نو زنو پکی او خیارتی او کرام ویدا چه کمدنو لگا بس اللہ داوان چه موسیٰ پیرغون موسیٰ علیہ السلام نه یریدو ویده چه اغام ساو گرزی نو دا غیر دوم را غرط مار چه شی جوڑ شی دل تا ودو فیرغون نو دستو نتلل پا یو مجلس که تینا 40 تلیو خطیب سے بی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو خوشبویا ماحول بو نو دا دستو نو بتتلل نو فیرغون وی دی طرف تا وازون هم زمان سا خطرناک خطرناک خیجی او بوینا ران هم سا خطرناک خطرناک خیجی زبا دا سا محفوظ گونتا که زائی کسی ما ناس تیم نو کم از کم شرمی گم خوبانا که دماکا ماکا کوملا که نو آغا زان وی دا آغا زیتن تو دا خبره پر دوا دین ظاهری دا نه چې دغه هغه مستقل پلان یادی مستقل منصوبه سکی یادی چې ټول چې کمندنو کتابونه چاڼ کا او د زمکه تاریخ وګوره مال یو منصوبه سکا جوړه کا دا همان وزیر دی مال چې کمندنو منصوبه جوړه کا زګورم چې موسوی طاقت د موسی خدای زما مقابله کوي کنه کې هدي دا مطلب نه چې موسی بره خوشو وشتو خوش دې وینو سور راغې دې تا ټیم پاسې لیکيږي دا کتابونه کړه دي هدي دام دام موسا اغوی لعلی اطول ویلا الهی موسا زگورم چه د موسا خدای د موسا مدد کئی کنا یعنی زو موسوی نظام او زو چه کمدنو اسلامی نظام ده وی خمون ده ختم اول غوارم دا ختمون بس د موسویت پورا خاتمه کول غوارم گورم چه د موسا خدای د موسا مدد کئی کنا نکئی گورم چه رازی ولا مدد لکن دا غدا مطلبو یا امار اندولی سرا لالنی ابلغ الاسواب که دیشی چیزو رسم پزری او پلارو بانده پلار دا اسمانونو زرگی دا برا اسمانونو فاتو لیلہ الہی موسیٰ زور کارکیم خدای دا موسیٰ تا چی دا موسیٰ دا خدای دا مدد کئی کنا او یقینا زخام خواه گمان کن پدو کازی بند دا رو جن دک کرنگی زوجین لی فراؤنا خیست اکرشو فراؤن تا سو عملی بد عمل لدو دس پی مطمئنو و سدان سبیل او بند کرشو دا لاری دا اللہ نا و ما که دا فراؤن اللہ فی تباب آنو تدبیر دا فراؤن مگر بتبائی کی یعنی دا کارون او نکل لاغی نمخ کی تباشو رجل مومن اخیری تقریر اخیری تقریر رجل مومن آغا چه کمدنو دا درم و اخیری تقریر دے پدی کی یو آغا چه کمدنو دا خپل مشن اهمیت بیانه دا خپل مشن چه کمدنو اهمیت بیانه دل سوز تقریر کئی دویم تزہید من الدنیا ہوئی تزہید من الدنیا یعنی دما چه کم مشن دے موسوی نظام نو د دین تاسو د سشی باندې باندې شویې کوم سیز د چار کاوت ته د دنیا خواہشات د دنیا محبت د دې وجنه چې کمونو تاسو باندې شویې تاسو ر دې د وجنه باندې شویې په تزید من دنیا و سره ذکر کړي وقال الذي اوياك سيمان راوله وزما ذانو ما پس راشي عليكم سبيل الرشاد دا فرعون مقابله کیو فرعون وی وما عليكم الا سبيل الرشاد زره کامیاب اعلان کي دوه ته کامیاب اعلان ځخين عليكم سبيل الرشاد خير تاسو ته لار ترقاي او لار کامیابي په دنیا او اخره د فرعوني نظام کې صرف دنیا دا صرف دنیا دا یورپی نظام کی صرف چه کندنو بے کسر الخوا و بے زم بلخوا دا شعوت البطن و شعوت الفرج صرف چه کندنو دا غسیز دے اوزو چه کمسیز خیم دا دنیا چه دا مزیخ و بسبا ختمی بیا بسکے دا وزم آجزارو انما آزل حیات الدنیا یقینن دا جوان لن مطام صرف ساکا دا معمولی وائن الاخرت آو یقینن آخرت اگر دا کور دا پاتے کے دو ادخال الہی او پا قیامت کے دا اللہ عدل او دا اللہ فضل چاچ عملو کبت فلا اجزا اللہ مثلا بادا بورنک لیسی دلارا مگر دا غیم را چاچ عملو کنک دناری نوی کزنانا او دا ایماندارو مدا خلق دن بشی جنتا ورکول بشی دلارا رزق بورکول بشی دلارا پا دیکی پریمانا بغیر حساب پریمانا ویا قوم مالی دوکو ملن نجات دا خاتمه دا رجل مومن دا تقریر خپل عقیده ظاهر ای دا غلط عقیده نا بایکاٹ کی عقیده کارکی او دا غلط عقیده نا چه کمدنو بایکاٹ کی او دا خپل خبر قیمت خی دا خپل خبر قیمت خی وازم عزیزانو مالی ادوکم الالنجاتی سدی مالا را چه ذرابلن تاسو را اخلاسون تا او نجات تا او تاسو را بلی مالا را وورتا کانستاسو دا دین ظاہری کی خواہشات کاری کامیابیت کاری خدا چې کم دنو ور د په حقیقت کې تدعون انی تنه بدل لاړو او دا غنار وضاحت کی تدعون انی لیکفر باللہ تاسو را بری مالا را چیز انکار حکم دا اللہ نا دا اللہ نا اوالی نا یعنی دا کبر سمت لب فاو شرک بی او دی صدار جو حکم دا غلن سرا آغسو چنشت مالا را پاغیبانی سو دلیل او زچیم انا ادوکم الالعزیز الغفار دا دا ادعوکم الالنجات تفسیر دے ادوکم الالنجات سشے دے فانا ادوکم الالعزیز الغفار زرا غوارم تاسو لرا را بلم تاسو لرا فطرف دا زوراور ذات او دا بخون کی ذات اغتم را بلم لا جرما شک نشتا انما تدون لیلیه ستاسو زمان دا دعوت فرق تاسو زماد دعوت فرد شک نشتا چه یقیناً آغا چه تاسو رابلی مال راغی تا لیس لہو دعوتن فی الدنیا یومانا نشتے داغی دپارا حق دبلنی پا دنیا کی ونپا آخرت کی زکا حق دبلنی آغا چالوی چغال ملغیب متصرفی اغا فقط اللہ دے اغا فقط اللہ دے لہو دعوت الحق آغی اللہ لدا بلن درشتیا نو آغا کرامدت صرف اللہ رامدتنا نو لیس لہو دعوتن نشتی آغا لرا حق دبالنی پا دنیا ون پا آخرت کی دیو مانا لیس لہو نشتی آغا دپارا استجابت دعوتن قبل اول دبالنی پا دنیا کی ون پا آخرت کی آغا دل قبل اول نشی ولو سمعو مستجابو لکم یو آغا خبردار ندی خبردار ندی دوی متصرف نی لیس لہو دعوتن فی الدنیا ولا فی الاخرام نشت داغید اگد پارا حق دبلنی یا قبل اول دبلنی و دنیا کی اون پا آخرت کی وانما ردنا الاللہ او یقیناً واپسی دمون اللہ تدا او یقیناً شرک ان کی دیدی دودا خیان چا شرک کڑو مداری دودا خیان وانا المصرفین و مصاب النار او یقیناً زیادی کون کی شرک ان کی داری دودا خیان فتتذکرون ما اقول لکم زردہ چیاد بکی تاسو آ خبرہ چزی کون تاسو تا زما خبرہ بیورز در پیاد شی دا عبد الرحمن وینا بحل در پیاد شی چې دی یو دیوال ته مخ بل ته شا شي پته به بیا ولګي خو بیا به څه فائدہ وکړي دی وی ویني وی وی د پکلا بیللې د کور وې ته ګورو کور ته ګورو دا د ګمندو زمونږه پیداوار د فرعونی او د ګمندو موسی مرسته کوي د موسی مرسته کوي اونې وی وی پکړو ځان نه پاهي اونې وی او لری کوي دوی خان وفوضو امری لاللہ دا فرعونی طاقت مقابلہ کیے آواز ساتو اللہ تو کو قصد ظالم سوئے کشتانی ما دلی مظلوم ما سوئے خدا قصد ظالم سوئے کشتانی ما دلی مظلوم ما سوئے خدا دا ظالم قصد خویر آدم آغا زمان دا وجل دا آو زمان زلو بطرف دا اللہ دے دل مظلوم ما سوئے خدا زما زړه د الله په طرف ته بس ته خپل زړه تعلق الله سره جوړ او الله رب العزت ته حواله کا زار الله ته حواله کا وافوضو امری الاله اعزان حواله کوما حواله کوم زما مل خپل الله ته پر ټول ما مل الله ته حواله کوم وافوضو امری الاله اعوذ زان حوالکم حوالکم فلا معاملا الله رب العزت دې ته تفویض وي دا اهم شی دو چې زان الله ته حواله کا ان الله یقین الله رب العزت اغا لذل ګرد باندې انو فوقا الله سیئات ما مکرو نو نه چې دا الله تفویض یو کو راغه فائدہ سره هوا تا فتفریعیدا دا تفویض نتیجا چ الله دزان اوس پاري نو الله باندې نه ځای کې چې کوم فوجيان وسره لګليو چې دې د غره نه راړتاو کوي نو غیر اور غړې نه لته بچو بیا وسره نور کړو وینې سمندر تارتاو کوي هغه ډوب شو دې आवाज بیا نه غراوي بیا بچو وی دا یو نظر بلکی کلت نقلی قربان کا اللہ عجیب ذات تھے دا یو نظر قربان کی زر مردار کی یو بچ کی نا نا کلی مرکی کلی ختم کی خو یو سکی سالم دا قومنو ختم کو خنوح بچ کر نوح بچ کر فوقاو اللہ و سیئیات امام کرو بچ کا اللہ رب رضا تلارا دا ساز شنو دا بدو آغینا چدی مکر کاو او گیر کل فیرونیانو لرا سخت سزا فیرونیان سخت سزا گیر کل او گیر کل فیرونیانو لرا سخت سزا ان اصفت سزا داوا چاندار یو رضونا لیا ڈوب شو نو اور چی دے پیش کولی چی دے پدی اور بانی سباو بیگا یعنی ارتے ان نارو یو رضونا لیا دا عذاب قبر دے چی پس دمرگ نا عذاب حق دے پس دمرگ نا عذاب حق دے ان نارو یو رضونا لیا غدوم واشیا اور پیش کول شي دی پر اور باندې سباو بیگام اوس چې خلق زن خلق صرف او صرف زمینی قبر تا قبر وای صرف دی قبر تا قبر وای سلامون کومو کنو او دی کې د کندرو مړ کیدو صرف دی تا قبر وای نو د فرعونانو دا قبر نو او عذاب قبر ورلشته دا اتفاق دی چه عذاب قبر ورلشته قرآن دیوی یو رضون علیه غدو مواشیا او دا چه منس تا قبر وای دای نو دارنگی دا قومی نو بارک قرآن وی اغرقو فوت خلو نارام چه سنگ دوب شو نورتا وردن نشو چه سنگ دوب شو نورتا سشو وردن نشو نو دا غی خون قبر نو دا چې موږ ستا قبر وایو نو دا قبر خونو نو دا قبر مفهوم دومره وړو کې نه دی دومره وړو کې نه دی دا چې یو مفهوم دی چې هغه دی قبر ته هم شامل دی دا چې موږ ستا وایو ځان دی او د دین علاوه یو بل قبر هم دی لکه سوره عبسه کې وای اماته فاقبره الله ملکی نو الله په قبر کې الله په قبر کې ثم ماته فاقبره دا حضرت تنویر رحم الله تعالی اشرف الجواب کې او دارنګ نورو کتابونو کې په ډېر زور لگاولې ده او هغه عبارت دا څه ده قبر اس محسوس غړي کا نام نه خلق عبارت غلط لیکي پی قبر اس مخصوص گڑے کا نام نہیں نا سواد سرا ندے دا حادا او سین دے محسوس چی منگے حس منگے محسوس ہو پی قبر اس مخصوص گڑے کا نام نہیں دا چی منگا او تاک کم جوڑ کو نوی صرف دیتا قبر نوی دا محسوس دا دا چی او مفہوم دے چه سمندر کې سو غرق شي اغيله ورزي چې په هوا کې والو دي اغيله ورزي چې مارغاني اوخري اغيله ورزي چې شرمخاني اوخري نو اغيله سکی ورزي د ټولو لا کنه قانون ثواب د قبر دی والا او کبدانونو عذاب د قبر دی والا عذاب د قبر دی والا شرع عقیده صحابيه وي د عالم برزخ داغی حالتونا ثواب و عذاب اصلا چی دی نو آغا روح لدی آغا روح لدی نو روح چی کم زیت زی نو علتا که ولا ثواب دی علتا که ولا عذاب دی که آغای لیین تزی کسی جین تزی البتا دا بدن او دا روح تعلق دی اوسو عذاب قبر بارا کی شاسی شان ورشا کشمیری رحمه الله تعالی هر فشزی کی ذکر کړی دی ولی آل سنت والجماعت فی قولان دا آل سنت والجماعت پا دی که دو قولن یو انہا للروح فقط دویم قول دی انہا للروح والجسد معن والمشہور هو الثانی شاسه بار پی صدیقی وی چه دا عذاب قبر بارکی دا اهل سنت والجماعت دو قول دی احتیاط کوا گولا احتیاط کوا وی دا اهل سنت والجماعت پا کسو قول دی دعا یو قول دا دی چه دا صرف روح لده صرف روح لده نو کتو وی چه سو کوئی چه صرف روح لده او دا موتزیلی دی او دا ردیو بند نخارج دی نو شاست بوتا اهل سنت وی او تید اهل سنت نخارج کئی انصاف کوا انصاف دویم قول وی دا دی چه دا روح او بدن دوارو لده دا دویم قول وی مشهور دی دا دویم قول مشهور دی چه دا روح لون دی او بدن لون دی څنګه دی نو یو رایت تفویض دا چه منگ پی نبویگو منگ اللہ تسپارو دا پال سنت والجماعت کی دی مفویضا منگ منو او دا کیفیت نمن خبر ام روح لازاب دی ام بدن لدی سن دی منگ پی پویگو زنو علمانو اغیر تعلق کولو کو چه ردی روح او دا بدن یو قسم تعلق دی اشراقی دی که اشرافی دی تعلق من کل الوجود که من بعض الوجود مجهول الکنه ده معلوم الکنه ده من جمله ده فل جمله ده بل جمله ده دا دکندنو دا علمانو قولون دی خو قرآن کریم اصلو زمان شیخ سے دا پنج پیر مدد زلو لعالی فرمائی چه قرآن اصل لے او حدیث پر آدھا نو قرآن کریم اصل لعذاب قبر ثابتی او حدیث پر آوا نو بدن پر آوا نو حدیث بدن لعذاب قبر ثابتی بدن لعذاب قبر ثابتی دوارو لثابتی شو قرآن رحمه اللہ نے چاہتا پوسو کو وی عذاب بدن لده که روح لده اغور تبی وی ده زان ده بچکول سو بندوبست کرده او خیار دائی وی ده زان ده بچکول سو بندوبست کرده اغوی جی وی سکا ما قلی چه تو سوائی چه داده تا یقین ده چه مال و پلانکی گزار راکی تو سوائی چه ملال برال راکی ککونی لبرال راکی چه آغازای و تا غوار کما تو سکا ما قلی حلقا کم لا لے درکی که کناٹی لے درکی خود درکی خو تا لے درکی که نو زان که سکا بچ که کدا روح دنو سوکتے و کدا بدن دنو سوکتے دا خو طول سی دا طول سی نو گزار خو تا لے درکی نو زان لے بچ که اولو بندو بستی نو که پا فضولو باسولو که خلق کن خلی او دا عذاب قبر نو دا بچ که اولو اسباب اغنی اختیاره آنی اختیاری عذاب قبر ثواب قبر حق تی او قرآن نصابت تی دا حدیث نصابت تی دا حدیث نصابت تی او ام بدن لا ام روح لا خود روح او دا بدن تعلق بقدر ما یتعلم و یتلذد او دا بدن ام دا اجزائی اصلیو دا اجزائی سشی اصلیو اجزائی زائده چی دی وخی اوڑو کی ندی سے حیثیت نشتے زمان پری بدن کی جزی اصلی دی عجب الزنب یو دی اکڑیر دی پری که دا علمان اختلاف دی زنوی دا لاس پل لی دا خپیخ پل لی نملاخ پل لی و دا طول بدن پل لی دیتا انگلش والا سیلز وی زمان پر سائنس کی وطا حلیه وی حلیه حلیه وطا وی سیلونا سیلز وطا وی اوس انگریزیانو تجربه کرده دا چی ده دی سیل نا دوباره انسان جوڑی گی تجربه کرده وی ده دی سیل نا چه کندر دوباره سو جوڑی گی انسان اغای دا تجربه پت اکڑا وی اصینا چه جاپانیان هیتلر جوان دیکی او ده هیتلر سیلز راوالی او بمون پس هیتلر را پانسی من کته د اسلام د فلسفې نه خبر وینم لا یاره به نه کوله کاوی هټلر جوړ کی نو دا به یو انسان نوما زناوري انسان چې انسان کیږي په روح انسان کیږي او روح د قیامت نه مخکې راتلې د هیټلر هغه روح چې کم په ژوندو هغه وته راتللې نشي کاغې د دې سیل نه یو انسان جوړ کی د دې مثال باندې روبوټي د ریبوټ یو انسان نوماسه وي زناور وي دا به انسان نه دا انسان نوماسه زناور دا په دریاب کېم دي دا په دریاب کېم دي اج بوزنب دې سره د کمندنو تعلق دی دا ځای اصليو سره تعلق نه لويس ابراهيم الله لیکل دي قاضي شمس الدين سي ابراهيم الله تعالی لیکل دي ټول لیکل دي دا ځای اصليو سره تعلق نشته دا ځای زیدو سره او تعلق شته بقدر ما يتالم ويتلذذ او تعلق نشته تعلق تصرفي چې هغه په دنیا کې بیا اصول لري تصرف لري دور شه سبق مې ده توې چې بلا شه مې ده تراو هو کبیا ګوري کتابونه نو په دې بدلتا مواد ملاوي تعلق تصرفي او تعلق چې کمندو به قدر ما يتعلم وا صرف دومره تعلق ته چې هغه ځای اصليو ته د عذاب او د نعمت داغه احساس وته کیږي هغه په دنیا کې کار لرلې تعلق تصرفی نشتا نه لوسیب چه وی تعلق نشتا اگا تعلق تصرفی آده چه وی تعلق نشتا اگا تعلق دا زیز لیو سرنه تعلق دا زیز زیدو سره آده چه دا نشتا دا زیز لیو سره پر رب دی منکرات کی پا یو کتاب کی وڑا رساله دا نو هزای نه لوسیب رحمه اللہ لیکل ده نو هزای پا یو کتاب کی لیکل ده خود و عینات زان لشه ده چې چا سترګړندوي داغه چې کمندنه نه ویني صرف بدنامول او حق پرست بدنامول ځان لکار بددا عقیده ولرا چې عذاب او ثواب حق دی څنګه په کیفیت ځنه پويګم اوم بدن لري او اوم چې کمندنه روح لري قران ویلي دی ولک الا تشورون تاسو په نه پويګي بس په نه کیسه خلاص دی ان نارو یورزون علی غدو واشیا اور چې دین پیش کول شي دی پیش کوله مشری په دی پیش کوله شری په دی قربانه سبا وبېګا دا وګوره ظاهری قبر نشته او عذاب قبر ورلشته فیاوما تقوم الساعه او پاغر ځبانی چودریږي قیامت دایره قیامت عذاب اخلو آل فرعون دنه کې فرعونیان سخت سزا تا او به ویل شي چا اخلو آل فرعون دنه کې فرعونیان سخت سزا تا پایزتا جون فنار دای چه کمدنو دا آخرت شرم و رسوائی هغه ذکر کئی لگه عام اکڑا فرعونیان او فرعون دوزخ تلاڑل اولی دی فرعونیانو دا موسیٰ دا اللہ مقابلہ کی دا چا منلیو دا فرعون اللہ مقابلہ کی دا چا منلیو فرعون د وخت د بادشاہ د الله مقابله کې منلو نو تباہ او برباد شو قران کریم لگا عام کړ چې دا आवाज دا غي نه و اوسوک دا شي وي یو هغه چې کمندونو نشله طبقه والوي او بل چې کمندونو افسر طبقه والوي او هغه افسر طبقه وال ځان فرعون کی او دا نور فرعونیان شي د قیامت پرد بددی لبڑا اوی نی زورا ورا تماشا بای او سڑے بد زان ننی اوزگار نم وائزتا حاجون فی النار او پاوکی چه دی با جگڑے کئی دلیلو نبوئی یو بل سر بلی گئی چه دا تاو تاو تاو تاو تاو تاو تاو یتا حاجون فی الناری دلیل نبوئی پورکی نو بوئی کمزوری آکسانو تا جزان موتمر گن لیو ان كنا لكم تابعا من استاد تابعدار تا په پلم پل کې خودو استاد جندینو امزان له پر څوک جوړو ان كنا لكم تابعا یقینا من استاد تابعدار فال انتم مغنون عنا فایتاسو بچكون کې لری کون کې زمنګا سیسدور او چټي په کې لکه منزور لشي چې هفته کې اور چټي ما هنه چټي موږ لسکي منزور کې موږ په دنیا کې تاسو له درخواست راړو او تاسو براته وی چې هفته وکړ چټي وکړ چټي وراله منزورولا اوس په موږ باندې لګه سخت څه شوی دا راغلی دا موږ له اور چټي منزور کې خیر کې تواري بس توحره له منزور کې جمعه پرې دا وای خیر دې اگر له منزور کې ان كنا لكم تبعا يقينا مستعبدار فايتاسو بچكون کی لری کون کی زمنا سیسدور پورا کنه شي لری کول سو چټي بو کی منظور کئ قال الذين وبوي اكسان استكبروا چای دې کندره ځان مو تبر غړلو ان كل فيها من بټول دل تپراتیو تاو دو بیغما اے اړو جنات غم بارا ترني چې دې تم لغواړي ان كل فيها يقينا منطول وي پټول وي پدې کې زکات ان الله قد حكم بين العباد يقينا الله رب العزت فیصله کړی دا په میا زبندي ګانو کې ان الله قد حكم بين العباد يقينا الله رب العزت فیصله کړی دا په میا زبندي ګانو کې وقال الذين في النار او بو يا کسان چې په دوزخ کې وو لخزنه جهنم او بو یا کسان چې په دوزخ کې وي لخزنه جهنم انتظامیه د جهنم دا افسرانو د جهنم ته ووي او دعو ربکم راو بلی خپل رب لرا لی خضر از جانم او دعو ربکم دی خود دنیا کیم دی عدد ہو کرن چی منگئی دی تو یو دی اچات ہو اللہ توی نو ال تب دو زخ اپسرانو توی تا سو منگل گورا خدای پاک تو ہوئی کنن خدای پاک تو ہوئی منگل چی عورت چوٹی منگل سکی منظور کی چی لگا عوام عواب کهلو دا سی او لگا عوام عواب کهلو از دو زخ تب لگ دمکی گو اودو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب چې کوم کې زمونږ نه یو ورځ عذاب نه قالو اغه یو تو وی اولم تکو تاتیکوم رسولکم بالبینات آی نور اوړي تاسو پیغمبران استادو صاحب دلیلونه د دوزخ نه د بچ کېدو دلایل راغلیو کلور راغلیو دوزخ نه د بچ کېدو احکامات په دنیا کې پیغمبرانو راوړي کلور راوړي تپوس با دیارا انتظامیو کی دی برو گنتوی بله نور خبر کولشی شرم نکنا نوولی نوولی نوولی نوولی ویزا خان بیا کری که اوباسی اوباسی شا بی بڑ رمباری اوباسی علی شروشی فدوی چکی اوباسی منگ بایا تا سر نکی تا سو پیرس پکی گی وما دعا الکافرین الا فی چی با دنیا که اللہ نور آمدت کرده نکو پا آخرت که اللہ رحمدت کیس فائدہ اس فائدہ نکی قالوا بالانو دی وی ولینا راوړو قالوا او بوای ورته انتظامیه د جهنم فادعو راو بلی تاسو چغي وای فادعون وای چغي فما دعوا الکافرین الا فی ضلال انا دا بلنه کافرانو مگر په تبای کی مگر به اثر تعالی رحم الله وای به اثر را بس اس فائدہ برکی فما دعوا الکافرین انا دا بلنه کافرانو الا فی ضلال مگر بیا سرا ان لننصر رسلنا والذین آمنوا بشارت دنیاوی هغه څه کمنه راوړو چې فرعونیان او سوق د توحید مقابلی راځ کمنه تبا کیږي او چې چا منلی وا دا داوا یو منلا فضل الله مخلصین له الدین الله رضی په دنیا کې مرسته کې په آخرت کې کو دې قتل د موسی علی السلام مرسته وکړه یقینا زمادت کوما د خپل پیغمبرانو او دا کسانو چې ایمان راوړل په دې ځوان لاند کې مدد کوم الله وي په دلیل کې هم الله مدد کوي دلیل نشا کوي وي د پیغمبرانو او په ظاهر کې مدد کوي اگل کله وخت پسې ټیم به تیر شي خو مدد د الله څخه شي مدد د الله راشي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي اینی اثر لاولیائی کما یثر اللیس الحرب زد خپل اولیاو د پارا غیرت کوما او جوش کې راځما لکه سم چې زمره په جوش کې راځي کما یلی خو بشا د خپل نیکانو د پارا زتا پوس کوم یا الله د خپل نیکانو بندګانو ته پوس کو یا الله یا الله مخلوق کې نیکان بندگان د مخلوق په نظر کې سپک دی الله یا الله تیم راستو کا چې کوم د مظلومان دی الله ته خپل چې کوم د مؤمنانو او خپل نو ما غوښتن کو یا الله مدد وکا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي من عاد علی ولیا فقد اذنته بالارض چې څوک چې کوم د من عاد علی ولیا څوک چې زما دی ولی سره دشمنی کوي زما سره اعلان جنگ دی زما سره اعلان جنگ او باغره چوب درې کې ګوان باغره چې फायदा بنور کې ظالمانو لربانی دی او دې لره لعنت او دې لره بدن تیجا بدن جام دلیل نقلی او تایید د مدد ورقد اتینا موسی او یقینا ورکړو موسی لره هدایت پای کې دا مساله وا چې فضل الله مخلصین له دین ورسنا بنی اسرائیل ورسنا بنی اسرائیل الكتاب او پاتې کو بنی اسرائیل ته کتاب یعنی اکا کتاب میں بنی اسرائیلو تسکو پاتے کو یعنی دا قانونو چلی دو فاورسنا بنی اسرائیل کتاب ہدایت او نصیحت نپار دا قلمندو فدام اسلام و دلال دا فتبا کامیابی گی دشمن بار غر کی گی نفس پر انتظار کو دخبل کامیاب آئے امور مسلحان اصول ارباد کامیاب آئے اغاز کر گئی یو صبر انتظار کو د خپل کامیاب آئے یقینا لول دا اللہ بالکل رشتیا دے دادی دے چکم لوزو کو انا لننصرو دویم واستغفر لزنبک او بخنا غوارا دا بوچ پل زلط سا بوچ رازی چه نکو مطا بیان بس پری دوائیے نو دا دی بوچ ما پی غوارا حدیث کے رازی انہو لیغانو علا قلبی زما پر زلط بوچ رازی چه زلط بیان کم دا یہ نمانی چې زه استغفار دې دی روان بیا غبوج شي لزم می غبوج یا ګناه د امت یادې یادې استغفار تعبدی دې دا ذمہواری ودارو او یا تعلیم نه یا خلاف ولا وصبه بحمد ربک او باقی بیان او سرستاین در رب دې دا ډیر ډیر وایا ذکر کوا الله ته توجه کوا بلا شی ول انکار بیگا او سبا یقینا کسان زورنا ذکر کئی یقینا کسان یجادلون فی آیات اللہ چاگئی سے کمدنو جگڑ کی اللہ پا دلیلنو کی بغیر دلیلنا فی آیات اللہ پا باردہ سنو اللہ کی بید دلیلنا چراغل بھی دیتا نشتر پسنو دے دیکھے اللہ کبرن یو اللہ کبرن مگر زانو چطول چھمان بزانو چطو غٹ پا من گئیو پیغمبر او د پیغمبر قانون به زمونږ د پاسه کیږي نه الا کبرن اراده الرياسه وان يكون الناس تحت تصرفه خلق به زمونږ د اډر دلان دي الا کبرن مگر ځان چته ول حاکم کول ده الا کبرن مگر یو غلط مقصد چې وجل ستادي چې وجل ستادي دی وې چې به وجو کاله وجنو بے کلا خو خفاکی گا ما هم بے بالغی پیستا شیر سے رحم اللہ تعالیٰ فرمائل پی پنجبیر کی پزارہ مدرسہ کی شیل قرآن رحم اللہ چی بکم زیناس تو تفاق زیبانی میرابی شکل کی دا لکلیو دو ویسی قرنی رحم اللہ قولی لکلیو چین الامر بالمعروف والنایان المنکر لا يقربان اجلا ولا يبعدان رزقا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان اجلا ولا يبعدان رزقا ده حق وینا د سړی مرګ نږدې کینا او د سړی رزق لري کینا دا موایا چې زما بینېټی مرشما او دا موایا چې زما بیا خرمسو حق بیان کا بس حق بیان کا ما هم ببالغی نن دې رسیدون کې دیتا کستا سره کې سرازی چې نه بیانو متا مسالا او جذبات کې راځي فاستعذ بالله فنا وغړ الله نا زکا چې کیننا الله یریدون کې دارته حال بصیر ولیدون کې دخل کو سماوات قیامت را روان دي دلیل عقلی دې اثبات د قیامت دی وی چې دا مناسي خبرې چې آخرت ته آخرت دې مونږ یې ری زمنګ نظام عمرې دنیا هم خستې د هڅه په آخرت باندې خپل خبره هغه درنه ولغواړي قیامت را روان دي د قیامت یو دلیل ذکر کړي دلیل لمی چې الله څه پیدا کول شي نظام کول شي دویم دلیل غایي ذکر کړي لکه خلق السماوات خامخا پیدایز آسمان د زمکه دا ډیر ګران دي ته پیدایز د خلقونه د خلق په نيز الله په نيز نه او یقینا زیاد دخل کنو پوئیگی نا تاستو ای چه قیامت نیشتے نولی قیامت کی فائدہ نیشتن وما استویل آرما والبسویر ندی برابر لندولی دن کے هوا کسان چې ایمان راوړل یعنی موحد او مشرک برابر نه دي دنیا کې دا شاندوان تیرې ته سوای په زمرګ او بومي نه نه قیامت پر ازیک فرق پخکارا کو فرق د عمل عقیدیم فرق دے دا عملم فرق دے و دا بدلی بوم فرقی او آکستان چیمان راوڑا دے کینے کملونا آنو گنانگار دانی دی برابر دیر معمولی خلق دے چه نصیت قبلی یقیناً قیامت خام خاراتون کے دنیش تشک پر آتور دے کی خو زیاد دخل کو نا یقین نکی زیاد دخل کو نا ایمان راوڑی و داول سورت دویم زل راوڑا راشی قیامت کی کامیابی غواڑی دا الله نه خپل اجتونو غواړي الله سره یې صدار به جوړوي او وايي رفتاسو او ویلي رفتاسو اعلان کړل چې ودونی ماراو بلې ما اشاره وکوم خو تاسو فکر نه شرف دعا صرف حاجتونو غختل نو ور سره مخلصینا له دینم نه چې تاسو خپل مکمل تعلق د چا سره جوړتي زګه د حاجتونو د وجنا خلق الله پر دې وبل چا پسی زینو حاجتونه د لسوک پورا کوي الله پورا کوي الله وي تما خو راځه ستار څه حکومت ودعوني استجب لكم راو غړی مالرا راو بری مالرا زقبل تیا کوم تاسو لرا الله وي زی قبلو ما اوس مون وای چې مونږه غړو قبلې نه خدا و مونږ درو وای الله وي تاسو غړی زی قبلو یا زمونږ غختل غختل نوي یا چې کمنو مونږ په قبلې دونه پوي بس دو خبر دی یا زمون غختل دو غختو پا طریقہ ندی او یا دارا چی منگی دا قبل دو پا طریقہ پوئیگو منگی پا تلیکی در غنو چی دا سیو لازکی میو غختلو او دی غاڑی تا گورو مورے که پیوز پرگا چرال الکرانن منگی دا سکو ٹک پٹکیو او اللہ رب بولی زد تیمون پی جنی سیزم پی جنی منگ لکم سیز خده کم ندی خفری اللہ پوئیگو منگوارو یو سوراکی بل سفری سو پوئیگو الله پوي منګه غواړو نیرا کې بده الله پويږي منګه وې دا مال خدای الله وې دا دلته هغه نه دي کی خو بیا موږ له اخرت تفریدي جمع کی دوا ځای کیږي دوا نه ځای د قبولیت مختلف شکلونه دي زیاره ذکر کوي یقینا کسان استكبرون عن عبادتي چې ځان مو تبر غني دي عبادت زمانہ دا بل نه عبادت وکنه به بل نه سره ارث تړلیو آن عبادتی زمان عبادتنا زردہ چھتن مشری جانم تزلیلہ